Do rana zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe jedynie na północy kraju. Temperatura od 3 stopni w rejonach podgórskich i gdzieniegdzie na Pomorzu do 9 na krańcach południowo-wschodnich. W ciągu dnia będzie przeważać zachmurzenie duże z okresowymi opadami deszczu. Na północy i zachodzie kraju większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna zróżnicowana w pasie od Suwalszczyzny po Dolny Śląsk oraz nad morzem od 12 do 14 stopni. Nieco chłodniej będzie na terenach podgórskich, około 10 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu i w Wielkopolsce do 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19. Autopromocja. Trójka pod Księżycem. Takim testem dla wstępujących do tego zawodu, a więc tych, którzy zgłaszają się do szkół teatralnych i chcą zostać do nich przyjęci, takim podstawowym testem jest nawet nie to, czy te wierszyki, które przygotował, czy tam część prozy, ten młody człowiek je recytuje przed komisją, czy je recytuje dobrze, czy źle, to nie jest aż tak ważne. Komisja przyjmuje do wiadomości, że nie może to być dojrzała recytacja, czy rozumienie tekstu, którym mówi i tak dalej. Ale takim podstawowym tekstem jest, czy ładnieje, czy brzydnie. To jest bardzo ciekawe, dlatego że jeżeli ten ktoś zaczyna ładnieć, a dzieje się to nie dlatego, że tak czy inaczej wygląda, bo często wygląda przeciętnie, a nawet brzydko, że w czasie mówienia zaczyna ładnieć, to znaczy, że to ładnienie wynika z jego energii wewnętrznej, z jego, jak my to nazywamy, prześwietlenia, czegoś takiego, co w nim jest duchowe właśnie i co emanuje z niego, z jego oczu. I nagle po pewnej chwili patrzymy, a ten ktoś jest piękny. Niezależnie od tego, jakim był przedtem. A jeżeli brzydnie, nawet najpiękniejsza dziewczyna, czy najpiękniejszy chłopak, to znaczy, że nie ma nic do powiedzenia w tym zawodzie. Coś jest takiego, co uniemożliwia mu erupcję emocji, która jest w tym zawodzie potrzebna. To Gustaw Holoubek z prastarych taśm archiwalnych. Tak, taśm. Co prawda setną rocznicę jego urodzin świętowaliśmy, upamiętnialiśmy miesiąc temu, ale 24 maja odbędzie się w Teatrze Ateneum w Warszawie wieczór liryczny Gustawowi Holoubkowi na stulecie urodzin. A Ateneum było jednym z trzech najważniejszych teatrów Gustawa Holoubka. Opowiemy o tym wieczorze w drugiej części wydania. Wypowiedź natomiast, którą wybraliśmy otwierając je, bardzo nam się przyda, bo oto gość specjalny tej nocy jest aktorem i nie tylko aktorem. Czy ten fragment coś nam podpowie? Prosiłem tylko o to, by ktoś mógł zobaczyć mój projekt. Pomyślałem, że można by umieścić wiele ilustracji na jednej stronie, bez tekstu, w prostokątach czytanych od lewej strony u góry do prawej strony na dole. I że każda kolejna ilustracja ukazywałaby pewien upływ czasu przedstawianych... Co to jest? Dymki. Jakie dymki? Dymki z tekstem, tym, który mówią bohaterowie. A to? Kaczor. Jaki kaczor? Kaczor Donaldus i jego trzej siostrzeńcy. Pokaż to. Czy ty w ten sposób znowu marnujesz nasz pergamin i nasze barwniki? Herman, mnie to śmieszy. Wymyśliłem jeszcze jeden, poważniejszy. O rycerzu nietoperzu, który stracił w dzieciństwie rodziców. Pol? O rycerzu nietoperzu? No. Miałeś wykonać bordiurę do karty z wizją świętej Hildegardy i rysujesz rycerza nietoperza. Czy ty myślisz, że kogoś kiedykolwiek zainteresują podobne bzdury? Pol, ale to rzeczywiście jest zabawne. Magister Donaldus Klamat. Pokaż to. Zagadka, czyich głosów słuchaliśmy we fragmencie

Pani redaktor zechce przypomnieć o talentach trójki, bo zawsze to lubię, kiedy się tutaj pojawiam, że czuję się trochę u siebie. Nie, no to jest oczywiście troszkę może obsesyjne, no nie mniej. Bardzo miłe. Ale wtedy zadźżgnęliśmy przecież naszą znajomość. Tak, tak. I to no, wspaniała przygoda. Co prawda, można powiedzieć, że jest takie zjawisko jak klątwa Hitznera. Ponieważ tak, był pan drugim laureatem, pierwszym był Krzysztof Garbaczewski, reżyser, a potem już były same panie. O, zamknął no pan drogę do kariery. Ale nie sądzę, by to oznaczało, że już żadnych wartościowych i utalentowanych młodych mężczyzn nie należało nagradzać, tylko może panie były akurat lepsze w owych czasach. Jestem bardzo elegancki, ale no dobrze, nie będziemy teraz zaprzeczać, dyskutować. W każdym razie tylko dwóch panów otrzymało tę nagrodę od nas. Było wielu finalistów. O, chyba nie rozgrzałam narzędzia mowy. Jak to było? Czy rozgrzał pan już narzędzie mowy? Nie znam. Ha, to jest cytat. Ach. To jest cytat. No dobrze. Teraz, nie narzędzie, przepraszam, aparat. Aparat, tak. Aparat, tak? I co? Jeżeli chodzi o mój aparat mowy, no to mam nadzieję, że jeszcze podołam podczas naszej rozmowy, choć wypowiedziałem dzisiaj już dużo słów, bo i poranna, i wieczorna próba w Teatrze Współczesnym w Warszawie obfitowała w omówienia reżyserskie. Ale do tego pewnie przejdziemy w dalszej części naszej rozmowy. No to już lada moment. Mm-hmm. Tylko może powrócę do tej frazy, tak, że 12 lat minęło i oto przede mną, proszę państwa, wykładowca uczelni, którą ukończył podwójnie? Niemalże. To znaczy w tym sensie, że faktycznie najpierw studiowałem na Wydziale Aktorskim, później na Wydziale Reżyserii Warszawskiej Akademii Teatralnej. Jednak od paradoks dyplom ukończenia szkoły mam tylko z Wydziału Reżyserii, więc jestem dyplomowanym reżyserem, a aktorem właściwie hobbystą, bo jakoś tak się składało, że na tyle intensywnie moje życie zawodowe jako aktora przebiegało, że nie udało mi się napisać pracy magisterskiej na pierwszym wydziale ukończonym i jej obronić, więc reżyserem jestem kompletnie wykształconym, a aktorem tak jednak pewnie nie do końca. Bo to trzeba napisać, prawda? No trzeba napisać, obronić. Bo można by z praktyki, gdyby teraz tak policzyć wszystkie role, które pan zagrał w teatrze, filmie, serialu i gdzieś tam w dubbingu na przykład, w teatrze radiowym i telewizyjnym, to w zasadzie można by i doktorat obronić od razu. No ale skoro trzeba pisać. No trzeba pisać, trzeba. A ten dyplom magistra sztuki reżyserii, nie wiem, tak to się nazywa? Tak, magistra sztuki. Powstawał na podstawie, proszę przypomnieć, bo chyba o tym już kiedyś rozmawialiśmy. Być może. Ja pisałem pracę magisterską dotyczącą jednego z moich ulubionych dramaturgów współczesnych, światowych. Jeśli dobrze pamiętam, tytuł mojej pracy brzmiał Fenomen kariery Martina McDonagha w Teatrze Polskim i Światowym przełomu XX i XXI wieku. No piękne. Właśnie był pan w zasadzie, czy jest pan odkrywcą tego autora irlandzkiego, nieprawdaż? Tak bym o sobie nie powiedział, ale popularyzatorem na pewno. O, dobrze. To dobrze. Dziękuję bardzo za poprawienie mnie. I teraz tak. Minęło 12 lat. Przede mną wykładowca uczelni tej na wydziale. Aktualnie aktorskim. Mam za sobą epizod prowadzenia zajęć na Wydziale Reżyserii, ale aktualnie na Wydziale Aktorskim pracuję z trzecim rokiem. Przedmiot nazywa się praca nad rolą, a na pierwszym roku mam zajęcia z interpretacji prozy. Och, jakie to piękne. Naprawdę zazdroszczę. Tak, siedzi przede mną również, proszę państwa, eks-wicedyrektor, czyli dyrektor do spraw artystycznych teatru w Tarnowie? Tak, w moim rodzinnym mieście Tarnowie. Tak się zdarzyło, że w 2017 roku otrzymałem propozycję objęcia stanowisko zastępcy dyrektora, dyrektora artystycznego w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. Mm-hmm. No tak, a Ale praca w tym teatrze zakończyła się i został pan dyrektorem kolejnego teatru. Tym razem dla urozmaicenia w Łodzi, Teatru Jaracza. I nie będziemy rozwijali tego tematu. Niedługo był pan tym dyrektorem. Półtora roku, tak. Na szczęście mamy pana teraz w Warszawie, czyli bliżej. Też się cieszę. Tak. Jeszcze, proszę państwa, przede mną siedzi również, no to jest człowiek wielu wcieleń, wielu, że tak powiem, zawodów też, no bo menadżer kultury. Sobie pomyślałem na pewnym etapie mojego życia, że jeśli już na tę ścieżkę dyrektorską wstąpiłem, to zawsze staram się to, co robię, robić profesjonalnie i postanowiłem ukończyć podyplomowe studia menedżerów kultury Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. I to ułatwia bycie dyrektorem? Nie ma to żadnego znaczenia właściwie poza dyplomem ukończenia, bo jednak codzienna praca dyrektora, no o niej chyba mało się na tych studiach mówi, bo dopiero będąc dyrektorem zrozumiałem tę metaforę, którą mój wieloletni dyrektor, pan Jan Englert, stosował. To znaczy, że on się zajmuje gaszeniem pożarów generalnie i właściwie bardziej być może jakaś szkoła pożarnicza byłaby wskazana bardziej niż studia menedżerskie w tym wypadku. No tak, to wspomniał pan dyrektora Jana Englerta. Nie powiedzieliśmy, że spędził pan prawie dekadę w Teatrze Narodowym, no będąc aktorem. Tak, tak, około 10 lat. Tak, faktycznie. Reżyserował pan w Narodowym? Tak, reżyserowałem. Moim debiutem w Narodowym było opowiadanie brazylijskie Jarosława Iwaszkiewicza na scenie przy Wierzbowej, a później popełniłem opowieść zimową Williama Szekspira na dużej scenie. No, coraz więcej wiemy na pana temat. Mhm. No, więc tak, mamy przed sobą aktora, reżysera dyplomowanego, proszę państwa, tak. Bardzo się cieszę, że pani to podkreśla, ponieważ napisanie pracy i jej obrona nie przyszła mi z łatwością. Pisałem ją długo, ale cieszę się, że to jest podkreślane. Moja mama również za każdym razem, kiedy mówi się o tym, że jestem magistrem, się uśmiecha. No tak. Jest takie zjawisko jak aktor niedyplomowany reżyser. No, często z powodzeniem pana koledzy reżyserują. No, niemniej jestem, że tak powiem, po stronie pańskiej mamy. Tak. Lepiej być dyplomowanym. Mm-hmm. Tak, więc aktor oczywiście nie tylko teatralny, również filmowy, serialowy. I pewnego serialu nawet główny bohater, będziemy o tym mówili później, jeżeli zdążymy. Aktor Teatru Polskiego Radia, a jakże? Teatru Telewizji. Ojej, to chyba zaczniemy teraz od końca, czyli od tego, co wydarzy się już jutro, czyli 20 maja w Teatrze Współczesnym w Warszawie. No właśnie, bo to już jutro faktycznie. Tak. To już teraz oddaję panu głos. Troszkę na ten temat wiemy, bo z aktorami rozmawialiśmy, z Kasią Dąbrowską i z panem Filipem Kowalczykiem. Ciekawe, od jakiej strony pan ten, że tak powiem, temat poruszył. Już aktorzy próbowali różnych stron. No, ciekawe. No więc jutro, tak? Jutro to jest w sobotę, 20 maja, na scenie w Baraku Teatru Współczesnego w Warszawie odbędzie się premiera przedstawienia pod tytułem Dolce Vita. Przedstawienia, którego jestem reżyserem. Autorami tekstu są pani Julia Holewińska i pan Kuba Kowalski. Dzięki ich uprzejmości mogę rzecz zrealizować w Teatrze Współczesnym. To moja pierwsza realizacja w tym miejscu. Bardzo się cieszę z tego zaproszenia, które pan dyrektor Maciej Englert wystosował. Kiedy je otrzymałem, zastanawiałem się, jakie teksty zaproponować dyrekcji do ewentualnej realizacji. I przypomniałem sobie o tym utworze, który kilka lat temu miałem okazję usłyszeć po raz pierwszy, bo został zrealizowany w takim cyklu Teatroteka przez Lenę Frankiewicz. Miałem przyjemność być jurorem pierwszej edycji festiwalu Teatroteki. I wtedy w ogóle miałem pierwszą styczność z tym utworem, inspirowanym nieco filmem Felliniego, trochę kartoteką Tadeusza Różewicza. I byłem zachwycony tą literaturą i długo, długo chodził za mną pomysł wystawienia tego utworu. Kiedy pojawiła się propozycja ze strony dyrektora Teatru Współczesnego, przypomniałem sobie o tym, że przecież główny bohater tekstu Dolce Vita Julii Cholewińskiej i Kuby Kowalskiego jest człowiekiem młodym, który mieszka przy Placu Zbawiciela. W związku z czym powiedziałem panu dyrektorowi: nie ma lepszego miejsca w Polsce, żeby wystawić tę właśnie sztukę. No i tak się szczęśliwie zdarzyło, że ta propozycja, że dyrekcja przychyliła się do tej propozycji i jutro o godzinie 19 na scenie w baraku pokażemy premierowe przedstawienie. Młody człowiek, tak, 30-parolatek. Tak, tak. Jak się opisuje, reprezentant tego pokolenia, nieco pogubiony, piekielnie ambitny, ale zaplątał się w tych wszystkich swoich projektach, marzeniach i tak nie do końca jest w stanie zrealizować to, o czym marzy, naprawdę. Tak, to jest taka historia, warto może powiedzieć, że ten tekst został napisany około dekady temu, z tego co kojarzę, bo prapremiera w reżyserii jednego z autorów, czyli Kuby Kowalskiego, odbyła się w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu bodaj 9 lat temu, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Szczęśliwie niewiele, jeżeli w ogóle, a nawet myślę, że nie, ten tekst nie stracił na aktualności, wręcz przeciwnie, chyba się wyostrzyły pewne tematy, wnioski, które autorzy poruszają. Dla mnie to jest opowieść o przedstawicielu pokolenia, które boi się wziąć odpowiedzialność za cokolwiek właściwie w swoim życiu. Boi się podejmowania decyzji, boi się dokonywania wyborów, boi się ponosić konsekwencje swoich czynów. I troszkę w takim zawieszeniu między tym, o czym marzy, o czym myśli, czego by chciał, a tym, czego oczekuje od niego świat zewnętrzny, żyje, właściwie wegetuje trochę. Jednym z bohaterów tej sztuki jest miasto Warszawa, bo nie bez powodu bohater mieszka przy Placu Zbawiciela i prowadzi bujne życie towarzyskie, uczuciowe, nocne w stolicy środkowoeuropejskiego kraju. I to życie nocne, powiedziałbym, odbiera mu powera, jak śpiewała Marla Rodowicz, odbiera mu powera do tego, żeby tworzyć, bo ma aspiracje, by być pisarzem. Pisze swoją powieść, stara się ją ukończyć, ale zdaje się, że daleka droga ku temu, ponieważ wszyscy nie pozwalają mu zająć się swoją pasją. Każdy czegoś oczekuje. Dziewczyna, szef, rodzice. Każdy ma jakieś oczekiwania. I Marcel, bo tak ma na imię główny bohater Dolce Vity, podobnie jak u Felliniego, Marcello, żyje w takim zawieszeniu pomiędzy tym, co powinien, czego oczekuje od niego świat zewnętrzny, a tym, czego sam by chciał. Mm-hmm. Czyli właśnie powiem, tak nie jestem pewna, czy brnąć w tym kierunku, ale spróbuję. Mm-hmm. Czyli ten tekst w jakimś sensie był przyszłościowy, futurystyczny, że jeszcze wtedy może tak ten Plac Zbawiciela nie był rozbujany jak teraz. Co prawda była tęcza, ale teraz tęczy chyba nie ma, natomiast to się naprawdę rozrosło. I chyba już nawet nie ma tej kategorii hipster, bo to byli tacy pierwsi, to byli pionierzy na Placu Zbawiciela harców. No, tylko teraz po prostu tam się bywa. No i jest tam rzeczywiście tłoczno i rzeczywiście toczy się tam życie nocne, inne niż w radiu, proszę pana. Inne, bo to nie odbiera nam zupełnie, że tak powiem, powera. W dzień funkcjonujemy znacznie lepiej, po nocy nieprzespanej, no, ale to taki żarcik. Rzeczywiście, no fantastyczny jest ten lokalny wątek, no. Więc nie Świętokrzyską, tylko Mokotowską, przy której stoi Teatr Współczesny. A tym, co dzieje się na Placu Zbawiciela, to kilka kroków zaledwie. Tak? To że... prawda, to prawda. I z Martyną Kander, autorką scenografii do tego przedstawienia, tak myśleliśmy o tym, że ten fakt, że mieszkanie głównego bohatera jest przy Placu Zbawiciela, a więc w sąsiedztwie Teatru Współczesnego, winien jakoś zaistnieć w naszym przedstawieniu i świetna scenografia, którą Martyna przygotowała, myślę, że jest takim z jednej strony żartem, a z drugiej strony mówi o tym, o tej bliskości Teatru Współczesnego i Placu Zbawiciela. Bardzo się cieszę, że pan zabrał się do tego tekstu. Tak. Ja też oczywiście zajrzałam do Teatroteki. Przyznam się, że za bardzo mnie to nie śmieszyło. A tutaj mam nadzieję, po tych wszystkich rozmowach, które już przeprowadziłam na ten temat, że to będzie naprawdę zabawne, bo bardzo tego ja potrzebuję, ale myślę, że ludzkość także. Bardzo chcemy się śmiać, a wiemy, że mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, który ma talent komediowy, no, niezmierzony. I dzisiaj właśnie pewne przykłady bardzo chcielibyśmy przypomnieć czy przytoczyć. Więc proszę potwierdzić, że to naprawdę będzie zabawne. Wie pani, no, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby było, ale ta konfrontacja z widzem właściwie dopiero przed nami. Choć jakieś pojedyncze osoby zaprzyjaźnione spośród pracowników Teatru Współczesnego już rzecz widziały i pierwsze głosy pozwalają wnosić, że być może jednak coś się powiodło w kierunku wystawiamy komedię. Znaczy faktycznie dla mnie ten tekst jest groteską, ale groteską, spod której wyziera jakaś refleksja istotna i niebanalna, a takie teksty najbardziej lubię realizować w teatrze, a też grać w takich, gdzie pod płaszczykiem tego humoru, tego dowcipu. Jednak mówimy coś istotnego o świecie, o człowieku współczesnym, o jego zagubieniu, nieumiejętności w to życie. I ten tekst jest najlepszym tego przykładem. Ale gdzieś przeczytałam, że będzie cytowany również, przynajmniej fragment, nie wiem czy cały, czy fragment z Kowytu Alena Ginsberga, to prawda? Tak, to prawda. To jest zamysł autorów. Ten fragment jest wpisany w scenariusz oryginalny. Nie pamiętałam tego z czasów oglądania Teatroteki, więc przepraszam za to pytanie. Sam oglądałem spektakl Leny Frankiewicz dość dawno i też nie pamiętam, jak to tam zostało zrealizowane i czy znalazło się finalnie w tym przedstawieniu. U nas jest fragment z Kowytu w interpretacji Filipa Kowalczyka. No myślę, że ta interpretacja może robić wrażenie na mnie. Na mnie działa, mimo że wiem, co aktor powie, będąc na scenie. I na co się umówiliśmy, to za każdym razem, kiedy Filip ten fragment interpretuje, to jakoś mnie to porusza. Więc ten skowyt tam nie bez powodu się znalazł i oczywiście jest z tej sfery, no, zdecydowanie mniej groteskowej. Ale wydaje mi się, że dopełnia dobrze tekst zaproponowany przez parę autorów. To może tak. Ja przypomnę, że mamy telefon, że jest on pod znanym numerem 22 333 33 33. Odważyłam się, bo większość podaje 22 i 7 trójek. Jest to łatwe, ale jak jest rozgrzany aparat mowy, znacznie łatwiej. Brawo, o tej porze, brawo. Cały dzień się rozgrzewało w końcu, prawda? Troszkę inaczej niż w pewnym filmie, w którym pan występuje, ale to jeszcze o tym później, mam nadzieję, zdążymy. A więc numer telefonu został podany, a teraz proponuję, byśmy... Przepraszam bardzo, bo chyba pyłki krążą znowu w powietrzu. A teraz proponuję, byśmy przedstawili obsadę. Może nie wiem, czy to jest możliwe, żeby całą, ale na pewno potwierdźmy raz jeszcze, że Filip Kowalczyk wystąpi w roli głównej. Tak, Filip Kowalczyk w roli głównej, ale ponieważ jestem po próbie medialnej, kiedy tę formułkę musiałem wygłosić, to postaram się w skrócie powiedzieć, że wystąpią również pani Joanna Jerzewska, pani Katarzyna Dąbrowska, pani Iga Szubelak, studentka Akademii Teatralnej, pani Monika Pawlicka, panowie Leon Harewicz, Szymon Roszak, Marcin Bubułka, Mariusz Ostrowski i wspomniany na wstępie Filip Kowalczyk. No tak. I teraz tak, pan Filip Kowalczyk tak bardzo skromnie, nieśmiało opowiadał o sobie, kiedy tutaj debiutował jakieś 2-3 tygodnie temu. Bo to skromny człowiek jest, niezwykle utalentowany, ale skromny. Dowiedzieliśmy się, że jest warszawiakiem, że skończył krakowską szkołę, ale Wydział we Wrocławiu, tak. To gdzie go pan wypatrzył? Filipa Kowalczyka zobaczyłem po raz pierwszy na Festiwalu Szkół Teatralnych, kiedy realizowałem dyplom opowieści o zwyczajnym szaleństwie Petra Zelenki. Notabene dyplom, w którym grał Szymon Roszak, który jest również w obsadzie Dolce Vity. I jako reżyser i opiekun grupy studentów pojawiłem się w Łodzi na festiwalu i miałem okazję obejrzeć Biesy według Fiodora Dostojewskiego w reżyserii, z tego co pamiętam, Karoliny Kirsch, gdzie Filip Kowalczyk grał jedną z głównych ról. Już wtedy zwrócił moją uwagę na siebie, że ta jego obecność sceniczna była na tyle intensywna, ciekawa, niebanalna, że przykuwała uwagę i z tłumu młodych ludzi, których na tym festiwalu obejrzałem, go zapamiętałem. Kiedy zostałem dyrektorem teatru w Tarnowie, zrealizowaliśmy taki wewnętrzny casting, przesłuchania właściwie, ponieważ poszukiwaliśmy osób do zespołu stałego Tarnowskiego Teatru. Chcieliśmy go troszkę poszerzyć i Filip był jedną z osób, która na tych przesłuchaniach się zjawiła. Zdaje się, że wcześniej, to znaczy między ukończeniem szkoły wydziału we Wrocławiu a jego debiutem na tarnowskiej scenie, zawodowo nie działał w żadnym teatrze, więc właściwie troszkę go przywróciliśmy scenie tym angażem w Tarnowie. No i nie trzeba było długo czekać, kiedy stał się filarem Tarnowskiego Teatru pod moją dyrekcją. Zagrał wiele znaczących, głównych, świetnych ról. Kiedy moja przygoda z Tarnowskim Teatrem się skończyła w roku 2020, to Filip tam został i sytuacja się nie zmieniła, to znaczy, że bez względu na zmianę na stanowisku dyrektora artystycznego, jego pozycja w tym teatrze, jego talent zapewnił mu ciągłość eksploatacyjną, w tym sensie, że cały czas był filarem, liderem, jednym z liderów tego teatru. I nagle znalazł się w Teatrze Współczesnym w Warszawie? No tak to się zdarzyło, że wiedząc o tym, iż swego czasu pan dyrektor Maciej Englert, podobnie jak ja wówczas na festiwalu w Łodzi, zwrócił uwagę na młodego aktora Filipa Kowalczyka podczas jakichś wakacyjnych warsztatów, które organizował w Teatrze Współczesnym. Ja wiedząc o tym i pamiętając, zaproponowałem Filipa w obsadzie przedstawienia Dolce Vita. Pan dyrektor powiedział, no to w takim razie ja mu zaproponuję etat. No to ja mówię, w takim razie ja go biorę. I dzięki temu nastąpił transfer sezonu i Filip Kowalczyk z aktora teatru w Tarnowie stał się aktorem Teatru Współczesnego w Warszawie. i gra główną rolę w Dolce Vita w dzisiejszej, przepraszam, w jutrzejszej premierze. Dzisiaj to pewnie jest generalna, na którą bardzo liczymy. O, jest pierwszy telefon. Proszę włożyć. Tak, już zakładam. Panie Marcinie, pan Marcin Hycnar jest, proszę państwa, naszym gościem. Państwo do nas, o, nierozgrzany aparat, do nas piszą pani Mirosława, pan Nikifor, o, jest i pan Michał Starnowa, który pisze do nas z Krakowa, nasz ulubiony pan Michał. czy my słyszymy się, słuchaczka czy słuchacz? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, tutaj słuchaczka. O, jak miło. Dobry wieczór pani. Jak pani ma na imię? Anna. Pani Anno, czy pani chciałaby porozmawiać z naszym gościem? Halo? Halo? Tak, słyszy pani. Czy my się słyszymy? No właśnie, dosyć dawno nie odbieraliśmy telefonów od słuchaczy, więc troszkę jestem speszona. Może ja jakoś pani pomogę. Otóż dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o komediowym talencie naszego gościa, pana Marcina Hycnara. No i wiemy, że w ubiegłym roku zagrał jedną z najbardziej brawurowych swoich komediowych ról w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Czy pani może widziała go w tym teatrze? Oczywiście, że widziałam i mało tego, jak zawsze byłam zachwycona i dobry wieczór, Marcinie. Dobry wieczór. Witam serdecznie, pani Anno. Dobry wieczór. Taka mała niespodzianka. No, fantastycznie. No to tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. widziałam oczywiście i mam bardzo, bardzo takie niezwykłe doświadczenie, Marcinie, z tobą jako aktorem. I o tyle wyjątkowe, że rzadko zdarza mi się praca, która wydaje mi się jest taką kwintesencją relacji aktora z reżyserem podczas procesu twórczego, tak bym powiedziała, a mianowicie zaufanie, jakim ty obdarzasz reżysera, w tym przypadku mnie, ale też gotowość do pracy, otwartość, taki rodzaj skupienia, życzliwości i takiej obecności wobec wszystkich dookoła, nie tylko wobec mnie jako reżysera, ale też wobec swoich partnerów jest po prostu niezwykła. I podczas tej pracy myślałam sobie, że bardzo chciałabym, żeby wielu młodych aktorów, ale też nie tylko młodych, mogło obserwować cię w tej pracy. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, pełna podziwu i zresztą, tak jak wiesz, bardzo, bardzo to było dla mnie zachwycające doświadczenie. Aniu, bardzo, bardzo ci dziękuję za te miłe słowa. Rozumiem, że wyjaśnimy słuchaczom, że mamy na linii Annę Wieczór, reżyserkę przedstawienia Amadeusz z Teatru Dramatycznego Miasta Stołecznego Warszawy. Aniu, co mogę powiedzieć? Wiesz, że dla mnie to była genialna praca i ta rola, którą mi zaproponowałaś, uważam ją za taką, której nie grzechem byłoby odmówić, w związku z czym cieszę się, że na chwilę było nam dane podzielić się naszą pracą z widzami. Ale zobaczymy, może przyszłość przyniesie jeszcze dobre wiadomości w tej kwestii. To rzeczywiście ja może wkroczę w tym momencie. Spektakl miał swoją premierę latem. Wczesnym latem. Tak, początek lipca, z tego, tak, co pamiętam. Tak, zeszłego roku. Na dużej scenie naturalnie, bo to duży spektakl, bo nie tylko aktorzy, w dużej ilości, czy w dużych ilościach, ale także orkiestra, chór, wszystko to przepięknie funkcjonowało. Rzeczywiście potężna machina, jak się mówi w mieście, droga. No i spektakl został zagrany, nie wiem ile, kilka razy, nie kilkanaście. Dziewięć, Aniu? Dziewięć razy, tak mi się wydaje. Dziewięć razy. Mieliśmy w planach 12, ale wtedy jeszcze choroba naszych czasów, czyli COVID, mnie zmożył i ostatnich trzech niestety nie zagraliśmy. Niestety już i nie zostały wprowadzone do repertuaru. Mimo obietnic niestety się nie zdarzył powrót tych trzech ostatnich spektakli. Tak. Ale liczymy na to, że rzeczywiście powróci, bo to wielkie wydarzenie, wspaniały spektakl. Iż żal byłoby tych, którzy go nie mieli okazji zobaczyć. Natomiast no, wyjaśnijmy, że Amadeusz, to ten słynny Amadeusz, tak, Szofera, w którym rolę tytułową gra, czyli Mozarta, nasz drogi gość Marcin Hycnar. No, jego adwersarzem, tak? Jest konkurentem, jest wielki Salieri, czyli pan Adam Ferency. Adam Ferency, a później Sławomir Grzymkowski, bo Sławek Grzymkowski później zagrał Salieriego. Tak jest. No i to cała historia do przeczytania, bo w wielu miejscach jest opisany ten spektakl, ale myślę, że Aniu, tak poprowadziłaś właśnie naszego drogiego gościa, że on no jakby zagrał kompletnie innego Wolfganga Amadeusza Mozarta. No tak w moim odbiorze. Jednak to, tak. Coś takiego zaproponowałaś, że to jest, no... Oj, nie wiem, panie Marcinie, proszę im pomóc. Jak się pan czuł w tej roli, w tych ludzi? No, Aniu, mów. Przepraszam, ja powiem tak, ta rola jest wyjątkowa, to znaczy rzeczywiście paleta, która jest niezbędna, jeśli chodzi o emocje, o poczucie jakby konwencji, o rozpiętość w zasadzie od takiego kondycji dziecka, takiej powiedziałabym infantylnej, poprzez dorosłość, dojrzałość i takie dotknięcie głębi człowieczeństwa i egzystencji, takiego bólu, jest tu niezwykle ogromne, dlatego właśnie ta rola jest wyjątkowa i dlatego ta rola jest tak trudna. I Marcin ze swoją i wszystkim ogromnym talentem, trzeba powiedzieć, ja wybacz Marcinie, ale nie wybaczaj. Zdejmę słuchawki. Absolutnie geniuszem aktorskim. Marcin jest geniuszem aktorskim, w związku z tym dlatego w tej roli, jeśli państwo mieli okazję, mam nadzieję, że będziecie mieli kiedyś okazję obejrzeć go ponownie, dlatego w tej roli jest cała kwintesencja moim zdaniem aktorstwa. To znaczy, to jest rola, która wymaga nie tylko warsztatu, ale wymaga czegoś więcej. Żeby była autentyczna, żeby doszła do głębi, potrzebne jest, aby aktor, który ją gra, mógł spójnie z wszystkich elementów, wszystkich okoliczności aktorskich i ludzkich też korzystać. I dlatego po prostu Marcin zagrał genialną rolę, bo wszystkie te elementy ma w sobie i je łączy. Muszę powiedzieć również o tym, że to rola, w której jak to Mozart dyryguje właśnie orkiestrą, która jest na żywo, która jest wieloosobowa i tutaj też miałam okazję obserwować i podziwiać, jaką drobiazgowością i znowu taką precyzją, Marcin, uczyłeś się tych elementów dyrygentury i mało tego, jak wspaniale udała się taka magia polegająca na tym, że dyrygent orkiestry Jacek Laszczkowski w wielu fragmentach dyrygował tę orkiestrą, a jednocześnie Marcin przejmował te ruchy a z drugiej strony Jacek starał się naśladować w takiej swojej ekspresji Marcina po to, żeby widz miał lekkie pomieszanie, że to jest ten sam Mozart. Znaczy, to jest ta sama osoba i nawet zdarzało się tak, że kiedy byli obaj na scenie, to w zasadzie jakiś cud się zdarzał, że wiele osób nie było w stanie zauważyć, że to są dwie osoby, a wyglądało to jakby odbicie lustrzane. Więc podsumowując, właśnie ta rola tak pojemna, tak wszechstronna wymagała geniuszu aktorskiego, a Macinicy ten geniusz. Ojej, bardzo dziękuję Państwu. Nie możecie tego zobaczyć, ale zapewniam, że kolor mojej twarzy zbliża się do logo Radiowej Trójki. Proszę Państwa, tu jest rzeczywiście przyciemnione światło, więc ja też tego nie widzę. Natomiast bardzo ważną rzecz, Aniu, powiedziałaś, bo ja tak wyeksponowałam tę komediowość, no jakąś taką ultrakomediowość tej roli, ale ona jest przecież transformowana, bo zaczyna się rzeczywiście zabawnie, niezwykle i tak frywolnie i tak sztubacko, no ale wiadomo, jaki był koniec Mozarta, prawda? Więc tutaj to nie tylko ten twórca najsłynniejszych oper właśnie na dworze Habsburga stworzonych, ale również tej niedokończonej mszy żałobnej. Więc i to wszystko trzeba było zagrać w tych trzech z kawałkiem godzinach. To na pewno jedno z największych wydarzeń teatralnych ostatniego czasu. Także obojgu Państwu, przepraszam, obojgu, gratuluję i dziękuję za tę niesamowitą przygodę. No i to tak tyle. Droga słuchaczko, bardzo Pani dziękujemy, że zechciała Pani do nas zatelefonować. A teraz już oczywiście wychodząc z tej roli rozmowy ze słuchaczką, powiem już teraz poważnie. Wspaniała Pani reżyser, wszechstronna, bo i filmowa, i teatralna, i radiowa, i telewizyjna, Anna Wieczór była przez moment naszego gościa gościem. To ja sobie tylko pozwolę odbić piłeczkę, bo Ania wiele miłych rzeczy powiedziała, ale z mojej perspektywy, no myślę sobie, że to nasze spotkanie przy Amadeuszu było dla mnie również takim przykładem współpracy aktora z reżyserem, kiedy obie strony czują się absolutnie pełnoprawnymi współtwórcami danego przedstawienia i za to również, Aniu, bardzo Ci dziękuję, że tworzysz taką atmosferę i zapraszasz do pracy ludzi. Jeśli tylko ktoś chce z tego skorzystać, to na pełnych jest pełnoprawnym współtwórcą przedstawienia i za tę wymianę myśli, za to inspirowanie się wzajemne pomysłami. Bardzo Ci dziękuję. Ja też dziękuję bardzo. Aniu, bardzo dziękujemy jeszcze raz. Wszyscy sobie dziękują, gratulują, ale tak właśnie ma być. Od czasu do czasu ma być po prostu miło i już. No, wracam do rozmowy. Dobranoc, Aniu. Dobranoc. Mam nadzieję, do zobaczenia gdzieś na szlaku. Dobranoc, Aniu, do zobaczenia. Jeszcze wróćmy do tej komediowości, bo przecież w tym teatrze w Tarnowie organizował pan, będąc owym wicedyrektorem do spraw artystycznych, fantastyczny festiwal komedii, Talia. Tak, w Tarnowie odbywa się od wielu, wielu lat festiwal komedii Talia. Pamiętam, że pierwszą jego edycję już oglądałem jako widz, wówczas nastoletni. Wielkie wydarzenie w mieście i tak chyba zostało. Festiwal wciąż jest, ma się dobrze. A te 3 lata, które spędziłem w Tarnowie, pozwoliło mi też jakoś wpływać na jego kształt. Co więcej, pan również startował w konkursie. To prawda. I wygrywał. Tak, ale to ciekawe, bo ten festiwal zakłada, że jednym ze spektakli prezentowanych w tej sekcji konkursowej jest spektakl Tarnowskiego Teatru. W związku z czym, kiedy byłem dyrektorem, faktycznie raz były to Porachunki z katem wspomnianego już Martina McDonagha, prapremiera Polska tego tekstu. Za drugim razem, 2 lata później, realizowaliśmy Księżniczkę na opak wywróconą Calderona della Barchi w imitacji Jarosława Marka Rymkiewicza. W międzyczasie w edycji pomiędzy Porachunkami z katem a Księżniczką na opak Wojciech Malajkat wyreżyserował Śluby panieńskie z Filipem Kowalczykiem w roli Gustawa. O. Co ciekawe, Ale dopiero kiedy zakończyłem moją przygodę z Tarnowem, jeżeli chodzi o tę funkcję dyrektora artystycznego, faktycznie udało mi się zostać laureatem Nagrody Grand Prix, bo najpierw spektakl Dobrze się kłamie prywatnej firmy producenckiej Tito Productions zdobył statuetkę, a rok później Słoneczni Chłopcy z Och Teatru w Warszawie, czyli Cezary Żak, Artur Barciś, Martyna Krzysztofik i Fabian Kocięcki zdobyli tę samą nagrodę w kolejnej edycji, więc najpierw jako organizator, a potem w pewnym sensie laureat tego festiwalu. Mam do niego ogromny sentyment. Tak jest. O, wspomniał pan Wojciecha Marekata. Tak. To tylko taki był epizod, no nie mniej, nie byłabym sobą, gdybym nie przypomniała, że miał pan właśnie przygodę z Teatrem Syrena. Tak, ale zagrał pan też w takiej poważniejszej roli właśnie z Wojciechem. Wisi u nas nawet plakat od tych wielu, wielu lat. Lawrence Holloman? Tak, Lawrence i Holloman. Tak. Mhm. To razem panowie grali. Wtedy Wojciech Malajkat był dyrektorem Syreny, a teraz jest rektorem Uczelni Pańskiej. Jak to wszystko się pięknie zaplata. Mhm. No, gdzieś tam zawsze można spotkać dobrego znajomego. No, a to śmieszne, to było, no tak, to była trójka do potęgi z okazji 50-lecia naszych urodzin. No i zagrał pan znowu brawurowo komediową rolę dziennikarki tym razem. Jaką piękną kobietą pan był. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję. To była zresztą dla mnie okazja niepowtarzalna, by wystąpić w sali kongresowej, bo później spektakl, który najpierw był w Teatrze Syrena, przenieśliśmy na bodaj jeden wieczór do sali kongresowej. Wypełnionej po brzegi. Prawda, przed jej zamknięciem. Więc to było ogromne przeżycie. Cieszę się, że dzięki w pewnym sensie trójce mogłem zagrać w kongresowej. No tak, tak. Powrócimy jeszcze do pańskich komediowych ról. Mamy 30, ile jeszcze minut? No jakieś prawie 40. No fantastycznie. Dla mnie to zawsze za mało, ale okej. Niech tak będzie. Teraz będzie po prostu jedna piosenka, przerywnik, tak żeby pan mógł odpocząć, żeby ten aparat mógł odrobinę się zregenerować. No a później zobaczymy, co się wydarzy. A więc piosenka, a potem rozmawiamy dalej z naszym gościem specjalnym, którym jest pan Marcin Hycner. Czuję